باندې او چې قسم خوري نو سبا وایي یقولان لشهادتنا احق من شهادته. تفسیر مدارک کې علامہ نصفی دری چکم ترکیب کرے دے داغی خلاصہ میں تاتا بیان کر. ابو حیان اندلسی البحر المحیط کیم کرے دے نور و اکابر و علماء و قدیمن و جدیدن کرے دے خطا تما داغی خلاصہ بیان کرلا تبرعن دا صرف تبرع دا دا صرف استاد معلومات دا اضافی دا پارا دا تا تا دا زیادت فیدی رسول دا پارا دا ورنہ دور تفسیر کے تمام نحوی ترکیبنا حل کول زمونگا ذمہ داری نہ دا دلتا صرف مفہوم بیانول او باقی اغیر پارا خو ٹول کال دے او آگے کے دور بیزاویم لولو لے کی گی او جلالینم لولو لے کی گی او زان لگا ٹول قرآن من پدری حصوں کی تقسیم کرے دے او دا ہر یو حصہ یو یو استاذ تاوالا کو اگر دا پارا مستقل گھنٹے مقرر کری دی قرآن علم تا من دمرا اہمیت ور کرے بخوای او زمانہ دا سی تیرہ شوی وا جی دا قرآن ترجمی بچا رکو لینا و مدرسوں کی بیا رکو لینا وزدہ دا منطق دا کتابوں کی ولی گیا ہو دیری مدینہ انقلاب راغلے دے علماء پخپلہ پوشوی دی چی دا منطق و دا فلسفی حاجت نشتا او دا قرآن یوازی دی دو سلیخت دور تفسیر یوازی نکی گی بلکہ ٹول تعلیمی کال بہاغی کی ہم قرآن ترجمے دا پارا مستقل گھنٹہ استاز تا اوالا شوی انور مدرسوں کی واقعی دیشی جبازو کی نئی یاوین یوائی من خودم را اہمیت ور کرے دے چی اغی دا پارا دری گھنٹی دی تو وقت پا انگریزے کی بل سوائے پیرڈ وائے کس سوائے نو گھنٹہ دے شپیتو منٹو وی او کل اروزی لنڈی شی نو گھنٹہ دے پنزو سو منٹو شی او کل دے پینتالیس منٹ شی خمونگو تا گھنٹہ وی دری گھنٹی ور کری دی لس پاری یو استاز سرا و لس بل سرا و لس دیم سرا چی اغاو تا رو رو پا لفظی ترجمہ دا قواعد و مطابق ازدہ کی چی کتابونا ہم ازدہ کئی اور لفظی ترجمہ وسرہ ازدہ کئی اور دور تفسیر کے بیا مزید علوم ازدہ کئی مسائل ازدہ کئی احکام ازدہ کئی اغا ترکیبونا وغیرے علتہ ازدہ کئی خدا خطا تما تبرعن بیان یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب و اغرز کچھ جمع بکی اللہ پاک پیغمبران نوائی با چھ سجواب ورکڑی شیو تاسو تا نوائی با پیغمبران چھ نشت علم منگ لراد دی پا جواب باندے بے شکم تو خپویدن گئی پا غیبن پا پتو خبرو باندے دلتا یو سوال را دے چھ پیغمبرانو چھ چاہتا تبلیغ کرے ہو او دعوت ور کرے ہو نو اغاکم مخاطبین دا انبیاء ہو چھ دا غیب زمانہ کی موجود ہو او دیو سر خطاب کرے ہو دا حوین خدا پیغمبران خبر دی چھ دی ایمان روڑے دے یا ندے روڑے او زمونگا اطاعت کرے دے او زمونگا نافرمانی کرے دا لیکن بیا ماغی وی چلا علم لنا منت علم نشت او دلتا خو دا وفات دا نبی نا بعد چی کم خلقو دا اغا نبی من ایمان روڑے دے یا ندے روڑے اطاعت کرے دے یا نا فرمانی کرے دا اغی نا خوزا ظاہر دے چی پیغمبر خبر ندے نو اشکال نرازی دا اغا پی علم کی نشتا نو اوئی ویچ لا علم لنا لیکن مازا اجیب تم تاوتا سا جواب ورکڑے شوے دے یعنی تاسو چی خبری چاس رکولی اغی جواب سا ورکڑے ہو نو اغی نا خو پیغمبران خبر ہو دے اغی پا مخ کی شوی دے کہ چا ایمان روڑے ہو چا نو روڑے او چا اطاعت کرے ہو چا بغاوت کرے ہو لیکن بیا ہم وی چی لا علم لنا نددی جواب مفسرینو ورکڑے دے امام المفسرین ابن جریر طبری و فرمائل دا لا علم لنا پا تشریح کے کہ لا علم لنا الا علم انت اعلم به منا ونحن لا نعلم الا ما اظهروا فعلمك فيهم انفذ من علمنا دا ابن جریر دا ابن عباس قول نقل کرے دے دا خپل زان نے ہم تفسیر نہ لے کرے تفسیر ابن جریر کہ ابن عباس وید لا علم لنا معنا دادا کہ نشتے منگ لا علم مگر اغ علم چی تپ آغی بانی زمنگ نخپ ہوئی دے ذکر چی منگا نپویگو مگر پا اغی خبرو و پا اغی کارونو چی دی زمان پا مخ کی ظاہر کریو او دی پا باطن کی چی سدی اغی نمون خبر نئی نو زمان دا علم ناستا علم دیر زیاد دے نو معنی داشوا تفسیر قرطبی ام دقا سے وئی لا علم لنا بباطن ما اجاب به اممنا لا علم لنا بباطن ما اجاب به اممنا منت دخپل امتنو د باطن نا دخپل امتنو و باطن بانی علم حاصل نہ دے دا مطلب شو ظاہر بانی خو علم حاصل دے کہ ابو جہل مخالفت کرے ہو اور ابو بکر موافقت کرے ہو جن کو رسول اللہ خبر بنے گی او داریں گے ہر پیغمبر خود باطن نہ خبر نہیں تفسیر مدارک وائی چلا علم لنا باخلاص قومنا او بما احدثوا بعدنا دو مستاق بیان کرو صاحب دا مدارک نشل علم منگ لرا دا خپل قوم پا اخلاص بندی لیکن چی اخلاص پستر گنخ کاری اغا دا زل شید او نشل علم منگ لرا پا اغا کارونو چی دیز منگ رستو ایجاد کری دی دا زانا ابو حیان اندلسی البحر المحیط کی لکھی ونحن لا نعلم الا ما اظہروا لا علم لنا معنی دادا تفسیر قرطبی وی لا علم لنا بباطن ما اجاب به اممنا سنجتا تا ما اس حوالہ ورکڑا امام رازی تفسیر کبیر کے فرمائی ولا نعلم ما کان منهم بعد وفاتنا مونگ نپویگو دے دی پا اغا کارونو چے زمونگ دا وفاتنا بعد دی کری دی علامہ ابو السعود پا تفسیر خپل تفسیر کیا اگر تفسیر ابو سعود پا نم مشہور دے لکھی تفسیر ابو سعود کے جلا علم لنا بما احدثوا بعدنا. هم اغا دم امام رازی خبر شو ابو سعود ما اغا خبر کرده ده پخبول الفاظو کی چکم امام رازی ہو کرد. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کی فرمائی نحن لا نعلم الا ما نشاهده. منگو باغا خزنو اب خبر پوئیگو چی منگے اووینو. یہ طول مفسرینو داویلی نو معلوم شوا چی پیغمبران ہوتا جمی ما کان ما یکون علم حاصل ندے اور پیغمبران ہوتا دا ظاہر او دا پٹ دوارو علم حاصل ندے چی دا زرد حال نو خبری او پا ظاہر کے چی سوئے ہم خبری الا دا چ اللہ وحی را لیگی. نو اغا خطا تما بیان کرے دے چا خبر دا غیبی چی وحی را لیگی چی دا فلانی سری پزلے کی ایمان نشتا منافق دے او دا فلانی استا مخلص مرگرے دے خو رسول اللہ با پوئیشی دا زرد پا حال با ہم پوئیشی چی وحی اللہ را لیگی او دا ماکان او دا ما یکون دے تیر شوی زمانی خبری او دا آئندہ زمانی خبری چی دوہی بذریعہ خبر کی نم باللہ خبر کی نو پیغمبر بپوش پیغمبر خوی دیتا چی دا غیب خبر ور کئی خود وحی بذریعہ خود جمی ماکان او ما یکون او دا ما فی الصدور او دا غیب او دا شہادت دا خکارا او دا پٹو بدی کی دا ٹولو سیزنو علم صرف اللہ تا حاصل دے انبیاء تا حاصل دے. کنی بیا ولی وی چلا علم لنا کم حضرات کے وائی چی محمد الرسول اللہ تا جمی ما کان ما یکون علم حاصل دے نو پاغی خو سوال راغه نو خپل عقیده او کوګوالی خو پریدی نه خو جواب بګوري یو جواب موجودی او یو وینا خو ته ګوري نو جواب قتل بل شه دے او نفس الامری جواب بل شه نی ولا ګوري نو دا غلط خبره ده فارم جواب قتل ګران نه دي چې څوک په غلطه روان شي. ابلیس ہم جواب ور کرے و اللہ پاک تھا وہ جواب غلط ہو رضانے جوڑ کرے ندیم جواب جوڑ رہی وہی چی محمد الرسول اللہ تا جمی ما کان ما یکون علم اللہ ور کرے دے اور آغا پا ہر سبن عالم دے خو لا علم لنا چی وی نو اسی دا توازو دا عاجزے و دا ادب نے وی عاجزی کئی او دا عاجزی دا وجہ نوئی چی ما تا علم نشتا کنی ہر سے علم وسرشتا دا باقی انبیاء پا بارا کی خودی دا جمی ما کان ما یکون دا علم قائل نگی کنا دا باقی انبیاء پا بارا کی خو باقی بنی سوال نراز خود محمد الرسول اللہ پا بارا کی خو قائل دی چی جمی ما کان ما یکون بنی عالم دے دا پدی کی خو آخری پیغمبرم شامل شو مازا اجبتم کی خو خاتم النبیین هم شامل دے او اغت خطا سوئے چھے جمی ما کانا ما یکون علم حاصل دے نو لا علم لنا بیا سمعنا دا نو معنی خطا تا ما بیان کر مفسرین پا حوالا خود دی داوئی چھے نا داو جا نوا چاہی دا بازو علم ہو دا بازو نو یا پا موجود گئے کہ کم کار کرے و دا غی علم ہو وفات نبادی چھے سکری و دا غی علم نو یا پا ظاہر پویدل او دا غیب باطن نپویدل نا دا مانا نا دا بار سو پویدل اصل عاجزین ویلی دی چلا علم لنا اللہ جواب غاری دا نور و خلق دا پویول دا پارا زان پویول پا خبرا پیغمبرانو نا جواب غاری چلا نور اہل محشر چلے باغی اتمام حجتو شی نو دی وقت کی دا عاجزه سا سوال دے چی دا عاجزه نا وی چی پویگم خو زما علم پا نشتی صاحب دے جواب نور کوم دا عاجزه دا وجه نا او دا ادب دا وجه نا او کتو ہے چی عرص معلومو خو جواب نور کوم دا عاجزه دا وجه نا توازو ای کولا ادب احترام ای کول دا اللہ پا دربار کی نزکوی چی نپوئیگم کنی پارس پوئی دو نو اول خدا خبر غلط دا ذکر چی اللہ جواب غاری چی نور خلق ہوا وری او دے پوئیگی او جواب نور کئی نندہ خود سے دا عدب تقاضا ندا بیم دادا چی تا تما مخیم بیان کرے ہو انک لا تدری ما احدثوا بعد کا داغی بیا سمانا دا ناق حدیث کو بخاری و مسلم دوارو کے راغ لے جی باز خلق تب رسول اللہ وی زمان مرگری دی او فرشتے بورتا وی چتا تا علم نشتا شتانا بعد دی کم نوے نوے طریقے او نوے نوے عقیدے اختیار کرے وی او ایجاد کرے وی او جوڑے کرے وی نو لا تدری پا مانا تا نپوئے گئے کہ لا تدری ستا ہوئی خدا غلا علمائی تا ہوئی کنا نو وفات نا بعد چس شویو دا آغین دا رسول اللہ علم نو ذکر فرشتی ورطا ہوئی چننک لا تدری ما حدث بات او نو رمتا تا ما مخی مباحث بیان کریو نو اغا معنا مکوا چا تکراو دا نور و آیتون سر رازی او تکراو دا احادیث و نبویو سر رازی بلا علم لنا معنا دادا چی مونگ دا عرشی علم نشتا زمونگ دا بات چی دی سکری دی باغی مونگ تا علم نشتا یا پزرک کے اخلاص ہوا کنو دا غینا خبر نہیں اور زمونگ دا بات چی سکری دی دا غینا خبر نہیں اور سوخ کے چی ویلیو اللہ پاک سوخ کے چی وائی با اللہ پاک سیغہ دا ماضی دا خو معنا دا مزارے دا ذکر چھے از پہ داخل شوئے دے او بلا دارا چھے کم خبرہ چھے زمانہ آتیہ کے یقینی وی نو آغا تعبیر دا غینا پا ماضی سرکی دا پارا دا تیقونو چھے دا خبرہ یقینی دا دا دا بلاغت قائدہ دا سوخ کی چھوائی با اللہ پا قیامت کے اے عیسیٰ دا مریم زویا یاد کا زمان نعمتونا چھے شوی دی پتا بنی اس تا پا مور بنی دا غی نعمتون نو میں وانا غستو آگی تا پتا ہوا چی دیر نعمتون را بنی شوی دی سیود وقت لو کس وقت کی ابیا ور پسیش میری اول اجمال ابیا تفسیر از ایت تو کبی روح القدس سوق کی جما قوت ور کرے ہوتا تھا پا پاک روح سرا خبری کولی تا دا خلق سرا فی المہدی و کہلا بغیق دمور کی دموجزی پتور وکہلا اپنی حال کی چپوخ عمر والے او پپوخ عمر کی دا تبلیغ دا پارا فی المہدی اعجازا وفی الکہل وکہلا تبلیغا او سوخ کی چی ماتا تا خودلیو کتابونا علم ورکلیو دا کتابونو والحکمت او دا احکام او دا شریعت او دا تورات او دا انجیل سوخ کی چتابا جوڑاول دا خٹینا یو شیپ شکل دا مرغے زما په حکم اپوکے بدی اکو پا حقی کی نشو حقا الوطن کے پا حکم زما سرا دلتا فیہا زمیر مؤنس ذکر راجی شو چے ہے اطلا زمیر راجی دے او مخ کے ببلز ہے کہ سیغہ دا زمیر دا مذکر راغلے ہو نو التا تیرن تا راجی دے نو دلتا کہ زمیر دا مذکر راجی کو لن سیدی او مؤنسم سیدی نفتکون قیرن شبہ حقا الوطن کے پہ حکم زما او جوڑول بتا پیدائشی لاندو او برگی مرض والا زما پہ حکم او یاد کا اغا زمانہ چتابا رائستل مڑی دا قبرنونا زما پہ حکم او تابا وچ قم بی اذن اللہ پاسا دا قبرنا پاسا دا خدے پہ حکم نو قبرنا باغا پاسے دا گر کے بیا با مرشو او یاد کا اغا زمانہ چی ما منع کریو بنی اسرائیل عن کا استانا کنستا خود قتل فیصلہ کریو او سو وخت کې چې تراغلې وې دیتا په دلیلونو سره نو ویلیو کافرانو د دینه چې نه دی ندی دا دلیلونه مگر جادو دلته مراد دلیلونو نه معجزې دي خواغی و تا جادوی مبین اخکارا او یاد کا اغا زمانا چه ما وحی لے گلے و الالحواریین مخلصین و مرگرو تا چه ایمان روڑے پا ما بندی او زمان پا پیغمبر بندی دا وحی لے گلنا مراد پا دیزے کی الہام دے دی پزر کی میدا الہام اچولے او چی ایمان راوڑے ذکر چی دا اللہ دا توفیق نہ بغیر خصوص ایمان نشی راوڑے نو قالو اگی ویلی چی منگ ایمان راوڑے دے او گواش یا اللہ تا پر یہ خبر بنی گواہی چی منگ مسلمان آنی او یاد کا اگا وقت دا نعمتو نشماری چی ویلیو تا تا الحواریون ستا مخلصین و مرگرو چه اے عیسیٰ دا مریم ازویا حل یستطیع ربو کا ان ینزل علینا مائدتا آیا قبول بکی ستا رب دعا ستا آیا قبول بکی ستا رب دا دعا چی نازل کی پا منگ بنی یو خانچا دا اسمان چی پاغی خوراک پروت نو عیسیٰ علیہ السلام ویلیو چی اللہ نا اویری گے کہ تاس مومنانی ہے او دا سے غیر ضروری مطالبے مکو ہے دا غدزم کے خوراکو نا دیا خورای آغی اوی چی منگا شک نا ہوئیو دا دا شک دا وجہ نا دے منگا ارادہ کو چې خوراکو کو دینا زکا دا برکتی خوراک بئی او مطمئن شی زمون زلنا اطمینان حاصل شی یقین زیاد شی ایمان مضبوط شی سوچ کوا خبر ہوتا مخکی مبدتا بیان کرے دے چه ایمان کی زیادہ کمی رازی سڑے چھے نوے نوے دلائل اوینی نو یقین مضبوط شی وَيَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا او مطمئن شی زمونگ زرنا یعنی زمونگا یقین زیاد شی او پوئی شو چھتا مونگتر اشتیاوی لی دی چھتا پیغمبریم نو پوئی خودی دمخ کی نو ایمان خوراورے ہو ذکر چمخ کی آیت کی خود ذکر دے گا نا چی قالو آمنا واشہد بی اننا مسلمون ایمان خیرہ ہو رہے دے نو مانا چی علم کی اضافہ اوشی او شو مونگا علیہا پدی خوانچہ باندے دگواری کا ان کو نا او آئندہ نور خلق تا و بیان کو چی اللہ رب العالمین منتد غیب نا خوانچہ را لے گلے وا نور خلق با هم یقین زیاد شی حل یستطیع ربک ظاہری معنی خو دادا چ آیا طاقت لریستا رب چ نازل کی پا منگ بنی خانچہ دا آسمان نا نو ظاہری الفاظ بنی اشکال رازی کہ داخو کا کافران ہوئے نبیہ خو اشکال او اعتراض او شبہ نرات لا لیکن چھے کافران خود کفر خبری کئی لیکن دلتا خود مخ کی آیت کے ذکر شو چھے قالو آمنا واشہد بی اننا مسلمون حواریین خو مسلمانان شوی او مومن خود اللہ دا قدرت او دا طاقت پا بارا کی شک نکئی کہ شک اکون ایمان نا محروم شو شک خو منافی دا ایمان سر دے د شک خدای ایمان سره منافات او دا خو مؤمنانو نو معنا د دې صدا نو ابن جریر د دې مطلب دا بیان کړی دی چې دا هغې مطابق تا ته ما ترجمه وکړله چې هل یستجیب ربک ان سألته ذلک هل یستجیب ربک ان سألته ذلک تفسیر ابن جریر ام التفاسیر امام المفسرین آیا قبول بکی استا رب سوال دی خبری چی نازل کی پا منگ بانی خانچہ دا آسمان نا نو اللہ بانی دعا قبل اول واجب ندی یا با قبل یا با نا قبل خو مانا دادا چی زمونگا شوق خدا دی چی قبول دی کی لیکن علامہ آلوسی روح المعانی کی دا معنی کرے دا چہل ارادت اللہ تعلقت بذالک ہل ارادت اللہ و حکمته تعلقت بذالک آیا ارادہ کیستا رب یا آیا مناسب گنیستا رب کہ خانچہ نازل کی او خانچہ راکوز کی قول خوشی باغی خو زمون تا شک نشتا خو اللہ یو کار قول شی خوچ ارادہ نیکڑی نو نبکی گی علب کی گی چھ ارادہ ہو کی او علب کئی چھ مناسب گنی کہ قول شی خوچ مناسب نگنی نو نبکی گی آگا کار نو آیا ارادہ کڑی دستا رب چھ کس کی یو خانچہ او آیا مناسب گنیستا رب چی آکوزا کیا و خانچا دا دورا معنی صحیح دی او دورا میں در تا اکر لی او دا دو مفسرین و حوالے میں ور کر لی نو چی ارگل دی اسرار کو نو عیسیٰ علیہ السلام سوال کو اوی عیسیٰ ابن مریم چی یا اللہ اے زمونگ ربا کس کا پمنگ باندے مائدتن خوانچا دا آسمان مائدہ وی اتبق اللذی علیہ الطعام اتبق اللذی علیہ الطعام اتبق اللذی علیہ الطعام مفردات القرآن دا امام راغب اصفہانی مفردات القرآن دا راغب اصفہانی اغا خوانچا چه دوڑے بی پرتائی جشی منگ دا پارا عیدن روز دا خوش آلائی دا مخکنو رستنو دا پارا او نخا دا قدرت دا اللہ پاک ستا دا جانبنا ان دا اللہ دا جانب او رزق راکا منگتا تا بہتر رزق ورکا ان کے دے رزقم غوالو و ستا دا قدرت یا و نخم غوالو او دا بزمونگ دا پارا دا خوش آلے روز شی دا سوالی پلی الفاظ اکو نو اللہ پاک ہوئے چی سوال میں دی قبول کو زچی یما کزون کے یم دی خانچے لرا پتا سو او غیب نبا تیارا خانچا کسی او دوڑے بے پپرتائی خو سوک چی انکارو کی بعدو پس دی نازل دو دا خانچے نا من کم استاسو نا باقی دنیا نے یاد آئی کہ چاچ دا مائدہ غختے وا جدا حواریین و مخلصین پدی کے سو کافر شدین رشت بیا پیغمبر ببارہ کے خطرہ نہیں سے لیکن نور ببارہ کے خطرہ اشتا جی مرتد شی نو عذاب بورکم اغت ادا سے عذاب کہ اغس عذاب با اچال نورکم من العالمین دا طول جہان سخت عذاب بولا ورک کہ غیبی معجزہ میں غیبی خوراک اوغختو اما ولا ورکو او د بیا انکار وکړو. او دومره نه معجزه لویه معجزه مې ښکارا کړله او بیا انکار وکړو نو بیا به عذاب ورکوم، بیا بوله مزید مهلت نه ورکوم، او باقی کافر له مهلت هم ورکوم او په خپل وخت بیا نیسم او مهلت هم ورکوي، یکدم عذاب نه راځي. خودی مائده غوښتونکو کې که چا انکار وکړو نو عذاب به راشي، دی له به مهلت نه ورکوم. نو څه چلو شو چې مائده کوزه شوه که کوزه نه شوه؟ مخکې خبره الله خلاصه کړه، ورپسې بله خبره شروع شوه. نو جمهور وایي چې نازله شوې وه، او جمهور خبره صحیح ده. دیتے اوئے کسو کے انکار روکی نو بیا بگوری عذاب راشی، نو کسرد دینا غوارے نو در اغلن معایدہ ما تا گرانا خونن، نو آگی ویچنا منگ غوارو او انکار بنکو ہو غوارو نو راغلا. او بازی وئی چی اول دی غختے وا خوچ اللہ پاک اوئے چکا کافر شوئے نو بیا با محلت نور کوم، نو دی اخپل سوال واپس واغستو چی نئے غوارو نو مائدہ کوزہ نشو، ذکر چی دی سوال واپس واغستو. دا دا بازو مفسرین و قول دے چستا دا معلومات و دا پارم بیان کو، ورنہ صحیح نہ دے، صحیح دا جمہور و قول دے چی مائدہ راغلا او دا خانچہ کوزہ شو. اس قرآن دا ندی ویلی چی پدی خانچہ باندی اپدی مجمع کی لکا مجمع وا دا مجمع پشانی یو خانچہ وا ڈوڑے وا خدا ڈوڑے سا قسم ڈوڑے وا دا دا جوار وا کد غنم وا او دا چرک وخا وا کد بلسشی وا کد سبزی وی نکدا ضروری وی نو اللہ نا ایرشی ویو چی بیانی نکو و معلوم شو چې دا ضروری نه وو. خود یهودیانو د اسرائیلی روایات او خدا عادت ته کوم ځای نه غریږي او مقز دی غری عادت نه نو هغه خبرې بیا عادت هم کوي. نو اسرائیلی روایات او کدا راغلی دي چې سو کوئی چې دا وو ډوړې وي او سره او میانو نو کې دې شي چې وی الله تعالی غره نه دا خو مونږ ته خبر نه یو، نہ رسول اللہ نما اغست دے دا ڈوڑے او نہ قرآن اغست دے، او یقینی ذریعہ ہمنگ دا پار ہم دا غدو دی، یا دا رسول اللہ خبر یا دا اللہ خبر. صحابہ و تابعین و اقوال چی دین و اخو دا اہل کتاب و نمبر بھی کے دیش اخو اسرائیلیاتم او چاپ کی دا غی خوراکونو دا نوعیت نور قصی کری دی دا ما استاد تنبہ دا پارا صرف حوالہ ورکڑا ورن لیل حوالی حاجتم نہ ہو، ذکر تو کتاب گو رضا پکی بھی نہیں. ابھی اب خلق و توے چاہاں میان راغلی ہو نزد نیم خبر چھ میان ہو اکو چرگان ہو او کنا اڑ غوہ پکی وانا بازی ہوئی چھ غوہ پکی نہ ہو. دا اسے بے مطلب علی کیا جی دی با قرآن زان پویول نہ گواری، دا اللہ پا احکام زان نہ پویول چھ دا خدای احکام سدی. دی قصی نکم سبق حاصل شو آغا سدے، سبق دا حاصل شو چې اللہ رب العالمین پا ارسیز بن قادر دے، او عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ دیری موجزی ور کری وی او یہودیان بیام ویچ دا خود جادوگر دے، نو یہودیان ذکر ذلیل او رسوا شو. نو لہذا سوک چی پا دلائلو بانی پوئی شی چی دا سرے رشتی نیرے و خبر حق دا نو منی با او دی یہودیانو خوی دن اختیار رہی، او بلتی دا معلوم شوا چی اللہ پا ارسیز بانی قادر دے اسباب وینم یو کار کولشی او چی اسباب نینم کولش، قوانین فطرت دا لانیم کار کولشی او دا قوانین فطرت دا پاسا ہم داغینا بغیرم کار کولش، اسبابو نا بغیرم کولشی او دا اسبابو دا لانیم کولش. دا مسئلہ دا دینا ثابت شوا دا دینا پارے نقل کرے دا نو دیتا دا توجہ نہیں جلا خبری اللہ کری دا سم اقصد دا پارے مونږ ته پدې کې څه سبق وې بس توجه دې ته وې چې خصیب دا ډوړې څنګه و نو اصل مطلب یې په ځای پاتې شي خو بس خانچا کوزه شو باغې څخه ډوړې پرته والله عالم سو هر څه چې و وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ یاد کا اغا زمانہ چھے وَي بَا اللَّهُ اے عیسیٰ دا مریم زویا دا قیامت کے بوئی اکثر مفسرین وئی جدلتا از دا ازا پا مانا دے او ازا دا مستقبل دا پار رازی لَكَ وَلَوْ تَرَا اِذْ فُزِعُو کَتَا اُوِنِ اَغَ زَمَانَا چِ دِیبَ پریشان کریشی دا خود آخرت پریشانے تا اشارہ دا نو آخرت خو منگ پستر گولی درے ندے اخو بخلق وینی لیکن وَلَوْ اِذَا فُزِعُو وَلَوْ تَرَا اِذَا فُزِعُو اُنَوِ بلکہ وَلَوْ تَرَا اِذْ فُزِعُو نو اِذْ دَ اِذَا پَ مَانَا دے او دا مستقبل دا پار رازی یا پبل زی وی فصوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم دو پغاڑو کے زنجیر خوب قیامت کیا چولے کی او قیامت خلا راغلے نہ دے او صیغہ اذ استعمال شو کلمہ اذ استعمال شو چہ ماضی دا پار راضی او دا خلا راغلی نہ دی اذ دا اضافہ مانا دے فسوف یعلمون اذ الاغلال زرد چی دی پوی بشی و اغا وقت کی چی زندرون و دی پغارا کی واچو لشی چی اغا وقت لراغل نده مستقبل لپر نو اذ دی اذا پا مانا دی ابو النجم شاعر وائی ثم جزاه الله عنا اذ جزا جنات عدن فی العلالی العلا جنات عدن فی العلالی العلا بیا با جزا ورکی دتا اللہ زمون دا جانب نا چه سوخ کی جزا ورکی دا جنتونو دا ہمیشوالی و اوچتو بالا خانوں کے فی العلالی العلا علالی جمد علیت دا او علیت مانا غرفت بالا خانہ او غرفہ مطلق کمری تا اموی و اکثر بالا خانے تا وی با اوچتو بالا خانوں کے یا با اوچتو کمروں کے نداخو با قیامت کی ملاوی گی لا ملاو شیخو ندی او شاعر وی چی از جزا ازا جزا او نوی بلکہ از جزا ثم جزاه الله عنا اذ جزا یعنی ثم جزاه الله عنا اذا جزا دلتا اذ دا اذا پا مانا دے نو دی جاکم و اذ قالا و اذا مراد فا اغا وقت کی چوائی با اللہ قیامت کی میدان حشر کی یہودیان با مولاری و عیسائیان با مولاری و مسلمانان با مولاری مشرکین بهم اولاری و موحدین بهم اولاری عیسیٰ علیہ السلام تا جادوگر و یون کی یہودیان بهم اولاری او عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ زوے و یون کی عیسائیان بهم اولاری او عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ رشتنے پیغمبر و یون کی موحدین بهم اولاری نو اغا وقت کی با اللہ دن تپوس کی جدا مشرکین او شرمیگی با مجلس کی دا خلق و مخی او شرمیگی چتا وته د خدای زوی وي او هغه خو یې خو د خدای پیغمبر یې نو دې به کچه شي او به شرمیږي او سر به ښکته شي الټا عیسی علیه السلام د دې خلاف گواہی ورکړي ادي په دې تمه دي چې د الله زوی دی او موږ چې د الله زوی ورته وایو نو بس موږ به خلاصیږو پر د قیامت کې او عیسی علیه السلام برانه خوشاله شي چه گوره ما ته دومره صفت کرده چه دا اللہ زوی را تا ویلی دی نا بولتا دیگی خلاف گواهی ورکی لکن نن چی باز خلق وائی چی کامل پیر پا زن کدن کی را رسی او دا شیطان نخلاسی کاغا لری وی او کمر وی خورا رسی وی او دا اولیاء و بزرگان پا قبر کے ناس دیا و تصرف کئی دنیا نظام چلئی نفع نقصان رسئی قبر نہ لگیا یہ تصرفات کئی او دے وجہ نزی و داغین مدد غاری او آئی کہ پیر بابا پنے کے رو رسا لویا زوانا پنے کے رو رسا نظری غرض خدا دے چھ منگ نبدا لوئے زوان خوشا لئی او منگ بخلاسی دا اللہ نا شفاعت بکئی دا غبری گمان ہوئی گن دا محبت دا وجہ نا ہوئی او محبت دا اولیاء سرا خو دیر خکار دے او دیر ضروری کار دے دا محبت دا اولیاء سرا خو لازم دے نو دا محبت دا وجہ نا ہوئی خو خبرہ غلطا کئی نو قیامت کی بلا ٹول اولیاء او دا پیر بابا با دا آغا مخالف شی چل تا خو ما سر محبت ہو لیکن دا خو محبت کی تا دا خدای دربار دا اللہ درجے تا رسولو نا و الٹا اللہ پاک باتے ہم ناراضی پیر بابا باتے ہم خپئی پیغمبران باتے ہم خپئی او دا غس مختورن بولاری او دنیا کی بڑی بنی خلق و خطا کری دی سنگا چی عیسائیان شیطان خطا کری دی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوئے دے زمینی او دا محبت دے وئی دے دشمنین خوئی نہ ہوئی خو قیامت کی با عیسیٰ علیہ السلام دا دی خلاف گواہی ور کئی چی دی خود دروغ وئی دی دی خود دیالو خبر دے زمان دا وفات نہ بعد دی دا عقیدے جوڑی کری دی دا عقیدہ خما نو خود دے نو مطلب دا دا پوست نہ دادے چی دا منون کی عیسائیان اور دتا دا خریز ہوئے ویون کی ہم او شرمی گی او دا یہودیان ہم او شرمی گی اور ذلیل و رسواشی میدان محشر دی دا پارا دا مکالمہ کی گی دا خبری مکی گی پا اغا وقت چی وائی با اللہ اے عیسیٰ دا مریم زویا آیا تاویلیو خلقو تا چی انی سے ما او زما مور اگر زوائی ما او زما مور الہین دو خدایان سوا دا اللہ نا یعنی اختیار مند نفع نقصان نعی صاحب ہوئی چھ پاکی دا تالرہ مناسب ندی ما دا پارا چھ زعوکم مگر چھ زعوے ما اغا خبرہ چھ نبی ما دا پارا جائزا دا خبرہ خمالا جائز نو دا خود شرک خبرہ دا بحق منا جائزا یا حقا کچھنی ما دا خبرہ کریوی بفرض محال نفقد علمتا نتب پوئے گی پاگی خبر استان سو پت خونے دی خو ما ندکر عالمی تا پا اغسر چی زمان پا نفس کی دی او زن پوئے گم پا ہر اغسر چی ستا پا علم کی دی بے شک ام تو خپوئی دن کئی پا پتو سی زنو ما نویلی دیتا نو کری دیتا مگر اغا خبرہ چی تا ما تا امر کرے ہو بیہی داغی خبری او اغا خبر داوا چه عبادت او کئی دا اللہ چه زما ربم دے استاس ربم او زب دیبانی وما شہیدن گوا یعنی خبر ترسو چه موجودم پاغی کے فلما توفیتنی فلما قبستنی یا فلما اخذتنی ہر کل چه تازہ واپس واغستم دا زمکینا آسمان تا دی اچت کرم نو انت الرقیب علیہم ام توی نگاہبان پاگوی بانے نو زمان بعد دا خبری کری دی نو زتیارو خبر نیم سو خوننن خبر شو چی دی ماتا دا خدای زوی ویلی و انت علا کل شیئن شہید او تپا ار یو سیز بنے گوائی یعنی خبرداری کا عذاب ورکے دیتا نشتا بندگان دی زیدر نخلاسو لے نشم او مالک تا خپل غلام لا سزا ورکولو حقشت دے او دا مستحق دا عذاب خودی او کا بخنہ کئی دیتا نبیشکم تا غالب و حکمت والے دا ندی ویلی چی دیتا بخنا اکا چی تا خطا نشی کداوی چی یا اللہ دیو بخا دا خو شفاعت شو و سفارش شو دا مشرک دا پارا او مشرک دا پارا شفاعت کون کے نشتا قرآن کی داغا شفاعت نفی شوی دا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه خدای ندی ویلی چې اوه بخا خو کچره بخي نو غالبه حکمت والے نه پدې کې بستا سه حکمت یې بخنه کوي ما ته پدې هم د اعتراض حق نه دی حاصل خدا سے فرضی خبر او کړه نور بخي الله پاک کله بخي مشرک خونه بخ قال الله ان الله پاک بوای په جواب کې ماضی دا خو معنا دا مضارع دا وای با الله د عیسی علی السلام د دې خبرې په جواب کې وای با دا هغه روز دا چې نفر صحیح رښتینو ته رښتیا ده کاذبینو ته نفر نه رسې وی با دی دا پارا باغونه چې بای ګیلانې داغنه نهرونه همیشه بای باغی کې اسیدون کی بئی پدی جنت کی ابدا ہمیشہ دفا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم خوشحال دے اللہ دے دینا دچانا دے صادقینونا او صادقین موحدین دی او خوشحال بئی حوید اللہ اللہ با دینا خوشحال ای پا عبادت بندے چہ عبادت کرے ان اللہ تے خوشحال او اللہ با دینا خوشحال ای پا توحید بندے چہ پا توحید قائم ان خوشحال دے او دی بدا اللہ نا خوشحالی پا اجر باندی رضی اللہ عنہم بالعبادت وردو عنہم عنہو بالعجر دمرا اجر بے ورکڑی بھی چھ دیر خوشحال بھئی چھ منگا خو جہاد کرے دے او توحید بیان کرے دے عبادتم کرے دے خو اجرم بیان متو نو پا غخپل محنت خوشحالیو چھ زانم کرو لے پا دنیا کی نصب خوشحالیو رضی اللہ عنہم و رضو عنہم او دا کامیابی لویا دا اور آخر آیت کی توحید بیا بیان کو ذکر چی جگرہ ٹولا دا توحید دا دا منن کو دا نہ منن کو او دا باقی احکام دا خود توحید شاخونه دی چه انصاف کوئے ظلم مکوئے یتیم تا حق ورکئے وعدے پورا کئے دا چس بیان پدے کہ اوشو دا سانگی دی دا فرور دی دا مختزیات دا ایمان دی دا تقاضی دا ایمان دی اصل بنیاد ایمان دے پا توحید دا رب العالمین باندی دوری خبر توحید نہ روز نو آخر کی بیا توحید بیان کو چلا سبق در نچتا ایر شوے نئی نوری مسئلی شاخون دیر دیر اجدکرل مسورت مائدہ کے مسورت النساء کے ہم اپا نور سورتن کے ہم دیر احکام دی اجدکرل عملی احکام فرعی احکام او دا جون دا مختلف شعبو سر تعلق لرن کی قوانین دا سانگی دی دا سانگی دی دک چتا زیلہ درنا ایرہ نشی او دا غا سانگی خیستا کئیو یادیو صفا کئیو اغا زیلہ بنی چنجے لگی دلیوی اغا تا دو توجہ نہ کئی نیو اردل بطول سانگی را پریوزی چتا زیلہ درنا ایرہ نشی نو خبری کئی بیا توحید بیا نئی چی زیلہ توحید دی اغا درنا چتا ایر نشی اوی ویچی للہ ملک السماوات والارد والارض وما فيهن لا توحيد خلقا وملكا وملكا خلقا وملكا وملكا دا بیان تا تمام کي کړه دي بیا غنشي کي دي وهو على كل شيء قدير سورة الأنعام سورت الحجر نبات نازل دے 55 نمبر بے اعتبار النزول، 55 نمبر بے اعتبار النزول، اور نزلت بعد الحجر. دیتا سورت انعام ذکر وائی کہ پدی کی دا ازواج سمانیہ ذکر دے، دا ات قسمہ ساروو ذکر دے کہ دا تا ہدا پارا حلال دی، او دا اللہ دا قدرت لوی لوی نخی دی، او ستا ہدا پارے اللہ پیدا کری. نوچا اللہ تاصل ورکری دی نو دا ازواج سمانیہ و ساروی دا اللہ پنم بنی ذبح کوئے، دا غیر اللہ پنم مذبح کوئے، ددی منختا او نظر او نیاز کا ورکوئے نو دا اللہ پنم ورکوئے، دبل چا پنم نہ ذبح کوئے قربانی ورکوئے، او نہ دبل چا پنم بنی نظرانہ او شکرانہ پیش کوئے، ذکر چدا اللہ پیدا کر دی. دا مسئلہ دی سورہ انعام کے بیان شوے دا، اپنی کی دا انعام و دا سارو ذکر دے، ننو میں کے خلو سورت الانعام، یعنی اغا سورت چا بکم کے دا ازواج سمانیو او دا دی اتا قسم سارو ذکر شوے دے. و معجم دا تبرانی کے دا عبداللہ ابن عباس روایت دے، قال نزلت سورة الانعام بمکہ لیلا جملة واحدة حولها 70,000 ملک یجأرون بالتسبیح. ابن عباس وائی کہ سورت انعام طول یوزل مرتن واحدتن یک مشت و یوزل و مکہ کی نازل شویو او دشپی نازل شویو، دری وہی دشپی راغلیو. او دا سورت کی جبریل امین را رسو دا رسول اللہ زر مبارک تا، ددین چاپیرا اویا ذرا فرشتی مرا روانی وی ددی سورت پہ احترام کی، او دی اویا ذرا فرشتو بتسبیح وی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دا اویا آوازون پہ یوزل براوتل یرفعون اصواتهم بالتسبیح. دیدی سورت مکی دے پا مکہ کی نازل شوئے دے، اور امام قرطبی وائی تفسیر قرطبی کی قال العلماء هذه السورة اصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين. تفسير قرطبي سورة انعام بنیاد دے دا مباحثی دا مشرکانو او دا بدتیانو سر، دی کی دا مباحثی او دا مناظری چل خود علی شوید، دلائل خود علی شوید، اور پدی کے زیاد دلائل عقلیہ دی دا توحید دا پارا، مگر نقلی دلیل ہم پدی کشتے دا ابراہیم علیہ السلام مکالمہ او مناظرہ او مباحثہ دا خپل پلار سرا او دا خپل قوم سرا چکو مشویوا سر زمین عراق کی، اغم سورت انعام کی نقل شوید، چہاگا نقلی دلیل دے خزیات بیان پلے کی دا عقلی دلائل دے دا مشرکین و سر چی بحث کئی دا توحید دا ثابتو دا پارا، نزیات مواد و دلائل پلے سورت انعام کی دی. او مکہ کی جگڑوں پر توحید ہوا ٹول باسنا پر توحید باندھی ہوا پر رد شرک کے برسول اللہ خبر کو لے ندا سورت پر مکہ کی نازل شرک رب تے دا سورت مائدی سرا داد ہے کہ دا سورت مائدہ آخری آیت کے ہم توحید ہو او دا سورت انعام پرنبنی آیت کے ہم توحید دا مائدی آخری آیت داو چی للہ ملک السماوات والارض وما فیہن اختیار من اللہ دے توحید دے او سورہ انعام پاول کی وی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون رد پہ شرک بد چا اسمان ازمکا اللہ پیدا کری دی تیارا اور رڑا اللہ جوڑا کرے دا او تو دا رب سر بل شریک ہے دا دلیل دا توحید اور رد پا شرک او دا سورہ مائدہ آخری آیت کے امدق دلیل دا توحید بیان کرے دے چلا آسمان زمان کے مالک اللہ دے نا عبادت دا آغا کوا دا بل مکوا نا اختتام دا مائدے ہم پا توحید شوے دے او افتتاح دا انعام ہم پا توحید شوے دے نو دا دے ربط پا ما بین دے دوارو سورتوں ہوتی بے مدادا کہ سورہ مائدہ کے خو احکام عملیہ بیان شوی دی لیکن دے شرک فعلی او دے شرک فی التصرف تردیدم شوی دے دا افعال مشرکانہ و رد شوی دے دا بحیرہ صائبہ او فصیلہ او حام دا سشے ہو دا شرک فعلی ہو دا رد کرے دے اللہ پاک دا خمان دی مقرر کری دا خو عمر بن لحی خزائی مقرر کری افعال مشرکانہ چاگا تحریم لغیر اللہ دے دری رد شوی دے پر صورت مائدہ کے او دا شرک فی تصرف ردم شوی دے چے تصرف کون کے اللہ دے متصرف ما فوق الاسباب اللہ دے بل سوک دا اسباب ہونا بغیر کار نشی کو دا مسئلہ ہم مائدہ کے بیان شوی دا ہر صورت کے بیان شوی دا ہم مائدہ کے ہم بیان شوی دا خدا دورہ مضمونہ پر مائدہ کے بیان شوی ہو علی سبیل القلتو لگ بیان شوی ہو زیاد بیان علت دا نور احکام ہو شرعی ہو دا قوانین ہو او دا دو مضمونہ رد شرک فعلی او رد شرک فی التصرف دا پا صورت انعام کی تفصیلا بیانی گی نو التا اجمال دے او دلتا تفصیل دے نو یو خبر مجمل بیان شیوی او دا اغی خبر بیا ورپسی تفصیل کی گی نو دا اخکار ربط دیکھنے سورت مائدہ کے فروع اسلام زیاد بیان شوی دی اور اصول دین کم بیان شوی دی اور سورت الانعام کے دا اصول الدین بیان زیاد دے اور دا فروع الدین بیان شتے خو کم دے ذکر چے عملی احکام ہم پر ایک اشتا بیان شوی دی بانعام کے وعلا وجہ القلت لگ بیان شوی نو اصولم دا دین دی او فروعم دا دین دی دا اصول او دا فروع پا منز کی مناسبت ازہر من الشمس دے دا نور پشان روخانا دے دا زیلو او دا پانو پا منز کی مناسبت دے کتا دا زیلو او دا شاخون منز کی مناسبت دے دا وہ نہیں نو اصولم دا دین دی او فروعم دا دین دی نو سورہ مائدہ کی اپا سورہ النساء دوارو کے فروع دین بیان زیاد ہو دا اصول بیان کم ہو او سورت الانعام کے ورپسی سورت الاعراف کے پری کے دا اصول دین بیان زیاد دے او دا فروع دین بیان نسبتا کم دے. دول صفتنا اللہ لرا دی اغا اللہ چی پیدا کری دی اسمانون او زمکا او گرزولی دی پیدا کری دی اغا تیرے و رناغانے او بیا ہا کسان چی انکار کری دی توحید نان دخل رب سرا نور خلق برابر رئی یا دلون برابر رئی یجعلونا شریکن فی عبادتهم اللہ غزات نے چتا سے پیدا کری دا خٹے نا ان استا سو نکے پیدا کرے دے او بیا مقرر کرے دا دا ار یو دا پارا نیٹا دا مرگ پا دنیا کی و اجل مسمن عندہو او بلا یو نیٹا مقرر کرے دا مقرر دا دا قیامت دا اللہ پا دربار کی تی اجل مسمن دا باس بعد الموت نیٹا یادی دا قیامت دروز دا نیٹا او دا مخ کی اجل نہ دا ہر انسان بیلے بیلے نیٹا نو دا قیام دا طولی دنیا دروانولو او دا خلقو دا جندی کولو ہم یو نیٹا دا او دا ہر انسان دا مرگ ہم یو نیٹا دا دا دوارا نیٹی اللہ مقرر کری ہم دا قیامت نیٹا او ہم دا ار یو انسان دا مرگ نیٹا او بیام تاسو شک کوئی اللہ وہو اللہ فی السماوات وفی الارض وہو المعبود فی السماوات وفی الارض عمدہ اللہ لائق دا عبادت دے پاسمانونو کی پزمکہ کی عالم دے پپٹو خبرو پخکارو خبرو عالم دے پاغے کارونو چکوئے تاسو او نرازی دیتا اسو نخد نخد رب دینا مگر دید آغین مخ آرہون کی دین نو صبر کوا درخ جن گرلے دی حق خبر ارکل چراغ دیتا نو زرد جراب شدیتا نتیجہ دا اغی ٹوکو چی کئی دی پا حق پورے آیا دی نگوری چی سمرا حلاک کری دی مونگا مخ کی دی نا پیڑائی چی طاقت ور کرے مونگا دی تا بز مگا کی اغا طاقت چی اغمرا طاقت مونگ تاسولا ندے ور کرے او لیگلے مونگا وریاز پا دی بانی مدرارن وریدون کے مدرار کسیر و در او در وی خیر کسیر تا نو اغا وریاز چی اغی کی دیر خیر پروتی نو آغا دیر خیر نمورات باران دے دیکھے جو باران پر ذریعہ بنی زرخونہ کی گی نمید را رہا مانا دا وریدون کے او سمان مراد دے وریزا وریز وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بزنوبہم وانشانا من بعدہم قرن آخرین ولو نزلنا علیکا کتابا کجن نازل کمنگ پتا بنی یو کتاب فی قرطاسن لیکن شوے پا کاغذ کی او لٹائی دیدہ کاغذ پا لاسنو بانی پانے آرہی رارہی سنگا چھے تورات میں نازل کرے او لکلے لیکن دام داغا سے پا کاغذ کی میں لکلے نازل کرے وے او دی پا لاسنو بانی لٹاولے نویلی باو بیام حق کسانو چھے کافر شوی دی چھے ندے دا کتاب مگر جادو دے اخکارا ذکر چی دی مضمون دی اصل کی دی قرآن دا خبر اسر دشمنی دا نو خبر خود توحید دا او دیا مختدی پا شرک نو کدا لکلے میں نازل کرے وے نو بتا انکار کرو او چی لکلے نازل شوے ندے او دا رسول اللہ پا ضربانی نازل شوے دے رسطو بیا خلقو لکلے دے نو دے اعتراض کئی دا سی دی بانی دی کنی اصل جگر دا پا لکلو پا ندی کلو کی ندا اصل مقصد دی توحید نا پا انکار کرو او وای دوی چې لولا انزل علیه ملکن ولی نازل نشوا پا دی پیغمبر بانی فرشتہ په شکل دا فرشتی کے کنی فرشتہ خو نازل شوی دا دا ټول قرآن فرشتی راوڑے دے جبریل امین راوڑے دے نزل به روح الامین جبریل امین راوڑے دے خو په شکل دا انسان کے چې دا ټول خلق پلا رکسو کی آغا و تا گوری چدا دے جبریل راغلے دے او دا دے فرشتہ راغلے دے لیکن پا سورت فرقان کی دے دی قول دا سے نقل شوے دے چھ دی وی چھ لولا انزل الیہ ملکن فیکون معاہو نظیرہ ولی دتا فرشتہ را نغلا چھے وے اغا فرشتہ ہم دے سرا یرون کے چه دم تخریر کوله او فرشتی هم کوله او دم خلق خبروله او فرشتی هم خبروله ندا مطلب ده ولو انزلنا ملکا لقضی الامر که چلی مونگ نازل کرده وی پا دی بانی فرشتا نو پورا شوی باو کار ددوی یعنی عذاب بنازل شوی ثم لا ينظرون او بیا با محلت نشور کول دویتا ثم لا يؤخرون ولو جعلناه او که گرزوله وی مونگا دا پیغمبر دا پیغام راوړون کې ملکن فرشتہ چې عام خلقو ته فرشتہ بیان کړي که ګرځولې وې مونږ دا پیغمبر فرشتہ دا خو بشر دی کنه خو که فرشتہ مې ګرځولې وې نو لجعلناه رجلا ان لجعلناه فی صورة رجل نمون بگر زولی وا دا فرشتا پا شکل دا سڑی کی و با فرشتا خراغل باو دا سڑی پا شکل کی نو دی دا بیا سڑی اخکار دو ظاہر کی خوبا سڑی ہو نو دی با بیا ہم دقا اعتراض کہو چکم اس کئی چکم لے فرشتا والی نرازی نا آغا فرشتا باو آخو پا شکل خود سڑی کی باو او د فرشتي په شکل د فرشتي کې راشي نو د هغه خودي برداشت نشي کوله دا غنه علم هیڅ د کول دي ته ګران دي دا خو پیغمبر ته الله تعالی جبريل په اصلي شکل کې خوده لري د معجزې په تور باندې اگر زولې و مونږ دا پیغمبر فرشتہ نو اگر زولې و دا پیغمبر مونږه په شکل د سړی کې وللبسنا عليهم ولشبهنا عليهم اور البتہ شبہ با غرزول و من پدی بنی د سڑی چدا خو سڑے او ظاہر کے بسڑے ہو ما يلبسون اغا شبہ چدی کئیے اغا شبہ چدی غرزئی لشبهنا عليهم ما يشبهون به على انفسهم چې هغه دا چې بني ادم څنګه پیغمبر شو پیغمبر خو فرشته پکار نو هغه شبهه به بیا کی کو شبهه به غرزولې و موږ په دې باندې هغه شبهه يلبسون چې دې غرزئی چې هغه تا مخکې اجده کړله اغا دادا چه بشر سنگا پیغمبر سیدھا سادھا مطلب واضح دے چه پز مکہ کے انسانان اسی گی رداغی دا تعلیم دا پارا میں انسان را دے گئے ذکر چه فرشتے نا انسان علم حاصلو لنش استاد او دا شاگرد پا منس کی مناسبت پکار عام و انسانانو کی دا قوت نشتا چی دی دا فرشتے نا سبق حاصل کی او دین اجدہ کی او علم حاصل کی چونکہ انسانانو سیگی نا پیغمبر میں انسان رولے اگر چی ہوا پیغمبر پا درجہ کی دا فرشتوں نا اچت دے خوب ماہیت کی فرشتہ نا دا بشر ذکر چی زمکہ کی بشر اسی او کپدی زمکہ فرشتی اسی دے او دی فرشتو تا بیا دا تعلیم ضرورت وے نبیا دا فرشتو دا تعلیم دا پارا ما با فرشتہ استاز او معلم او پیغمبر را لے گلے وے دکا آسمان کی فرشتی اسی گی نو اغا دیو بلنا اجدہ کئی لیکن زمکہ کی فرشتے گردی پر مختلف کارونو دا پارا خو مستقل سکونت زمکہ کے خود انسانانو دے انسان میں ذکر پیغمبر رہو لے گو دا دے مطلب ہو لکه په بل صورت کې الله پاک فرمایي په صورت بنی اسرائیل آیت نمبر 95 کې قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول او آیا که په ځمکه کې فرشتې وي چې ګرځېدې مطمئنین اوسیدونکي په دې ځمکه نو ما به نازله کړې وه او کوزه کړې به وه په هغوی باندې د تعلیم دپاره د آسمان نه یو فرشته رسوله پیغمبر ځکه چې فرشتو ته فرشته پکار وه لیکن دلته خو انسانان اوسیږي نو ځکه مې انسان را لېږل د تاسو په دې ولې اعتراض کوئ چې بشر څنګه پیغمبر شو او بے شک ٹوکی شوی وی پیغمبرانو پوری ستان مخ کی نراگیر کری و اغا کسان چی ٹوکی کری وی پیغمبرانو پوری اغی عذاب چکم عذاب پوری بے ٹوکی کولی دا دا حاق دا پارا فعل دے ما کانو اما کانو بی یستہزی اون عذاب مراد دے دیو عذاب پوری ام ٹوکی کولی گن چی عذاب بکل رازی کل ولی را نغی مطلب دا چی نرازی او پیغمبرانو پوری بے ام ٹوکی کولی اوایا وګورځې په زمکه کې نه بیا وګوره سرنګ یو انجام در دروندن غلون کو اوایا تاسو کا د دینه چې چا د پاره دی هغه سونو چې اسمانونو کې دی په زمکه کې دی نو جواب ورکړه چې ارشد الله دی لیکلی دی الله په خپل ځان باندې رحمت د مؤمنانو د پاره چې جمع کوي به تاسو پر ورځ د قیامت کې چې شک نشته داغه پرات لوکي هغه کسان چې قوانین کړی دی خپل ځانونو نو دی ایمان نه راوړي او شته الله د پاره هغه څه جوشي کی باش شپکیه پرواز کی او دا الله اوریدون کې او پویدون کې دی او آیا آیا شواد الله نه اونې سم د ځان د پاره کارساز او مددگار ابن جریر وی اتخذ ولیا معنا دادا چ استنصره و استعینه علی النوائب والحوادث چ مدد داغینه او غارم د دنیا په مختلفو حوادثو او واقعاتو او حوائجو او حاجتونو کې مطلب دا چې دا خو کې دی نش دا خو عقل نه مني او آیا آیا سوا دا اللہ نا انی سمزو دا زان دا پارا ولین مددگار چې مدد تی غوالم دا خپلو آجتونو کی بل مددگار و کارساز نشتے او نئی منم چی پیدا کون کے دا اسمانون او دا زمکے دے او دا اللہ خوراک ورکی روڑے ورکی ہر چاہتا او خوراک نور کو لے کی اللہ تا آغا خوراک تا محتاج نہ دے او آیا ما تا حکم شویدے چی شم اول دا آغی کسانو نا چی تابیشی ویدی دا اللہ دا دین او هرگز مجبورې گا د مشرکانو نه او وایا زه یریږم که نافرمانی حکم د خپل رب د عذاب د لوی روزې هغه څوک چې راوګرځول شي د هغې نه په دغه ورځ کې عذاب نو رحم وکړو الله په هغه باندې او دا ښکاره کامیابي ده او که ورسئ تا ته الله پاک څه تکلیف نو نشته هیڅوک لرې کوونکی هغې تکلیف دپاره سوا د الله بدر نکره ده او دا نکره د تعمیم دپاره ده یعنی خاص تکلیف نه یادو ما هر قسم تکلیف که اور سی تا ته الله پاک به در س تکلیف نو نشته ایشوب لري که اون کې داغه تکلیف سوا د الله کدا اسباب او د لاندې هغه تکلیف لري کیږي نو هم علو لري کیږي چې الله پاک په اسبابو کې اثر واچي او چې اسباب د سره ورو وینا نو بیا خو ظاهر ده چې ایشوب څه نشي کوله او که ورسئ تا ته خیر نو الله پر څه قادر او دا الله غالب دی په خپلو بندگانو قاهر من غالب وهو القاهر فوق عباده وهو الغالب فوق عباده او دا الله حکمت والا دی او خبر دی په هر څه باندې او وایا کوم یو شی ډیر لوی دی په گواهی کې نو او وایا چې الله لوی دی او گواہ دے زما استاد و بمن کے وہی شوی دا ماتو دے دی قرآن چا خبر کم تاسو دے دی قرآن پا ذریعہ او اگا کسان خبر کم کہ چا تا دا قرآن او رسی لکہ داری منگتم را او رسی دو نمگیم خبر کو آیا تاسو گواہی کوئے چشتے دا اللہ سارا نور کار سازان او آیا زو گواہی نکو او آیا چی بے شک دا اللہ چی دے الہ واحد معبود یو دے او زو بیزار ایما دا اغی خدایانو نا چی تاسو شریک ہوئے دین دا اغید عبادت نا بیزار ایما دا اغید ذات نا بیزار ایما دا عبادت نا وانا بری ان من عبادت ما تشریکو خبر ازان پویاوا من عبادت ما تشریکو اس منگ دا پیر بابا نا بیزار نیو دا پیر بابا سره محبت ساتو اگر دا اللہ ولیو او دا اللہ ولی سره محبت ساتو دا بانی اللہ راضی کی گی خود پیر بابا دا قبر دا عبادت نا بیزار ایو پوئی گی بیزار ایو دا اگر قبر تا دا سجدی کولو نا بیزار ایو دا اگر قبر تا دا سجدی کولو نا زمان نفرت دے او آغا سرم محبت دے زگا چی ولی اللہ دے نو زی پا زی چی آیتون رازی نو تا تا یو زی می حلکو حر زی چلوا انی بری ام من عبادت ما تشرکون دا غیر ذات سرم نفرت نشتا دا فرعون دا ذات سرم زمان نفرت نشتا دا فرعون دی فرعونیت سرم نفرت دا نمرود دا ذات سرم نفرت نشتا دا نمرود دا شرک و دا کفر و دا بغاوت سرم نفرت دے نور خو آغم اللہ پیدا کرے دے منگم پیدا کرے دا ابلیس دا ذات سرم نفرت نشتا دا ابلیس دا ابلیسیت سرم نفرت دے چا آغم العون دے او دا اللہ تعالیٰ نباغی دے اسلام و ایمان دا دے ہیچ چا سرا ذاتی نفرت مومن نسات ذاتی نفرت زمونگا دا نواز شریف سروے نچکل پرویز راغلے ہو نمونگ با خوشحال شوی ہو او سجدے شکر با ادا کرے ہو او دا پرویز نبم لاس نیوا کرے ہو چی دیر خسرے زمونگ دشمن دے ختم کو خو نواز شریف سر حضم ذاتی دشمنی نہ ہو نمونگ دا پرویز پر آتلو اور خوشحال نش نم سجدہ شکر ادا کرلا او نے داغ پر آتلو خوشحال او پیپلیان پہ خوشحال شو لیکن جی داغی دشمنی خود آتی ہوا دا حکومت جگڑا ہوا بادشاہی تھی آگستے ہوا داغی جگڑا خود پدے ہوا نا پہ خوشحال شو او دا جزے کولے او دا انن و سربیا یوزے شو مومن ذاتی نفرت نہ کئی دا چا دا ذات سرا دا نظام مشرکانہ سرا نفرتو اگر غیر اسلامی نظام چلو نو ذکر نفرتو او اگر غیر اسلامی نظام پرویزم چلئی نو دسرم نفرت دے نو حقیقت کے ذاتی نفرت دسرم نہ دے اگر سرم نہ دے نظام سرا دے نظام سرا نو دارنگی دبید آلیہو باطلو سرا ذاتی نفرت زما نشتا داغید عبادت نا نفرت دے ذکر چاہ شرک دے آغا شرک دے انی بری ام مما تشریکو استاد شرک سرا نفرت دے الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم اغا کسان چور کڑے دے من اگی تا کتاب یعنی اہل کتاب یہود او نسوارا پی جنی دے پیغمبر لرا سنگ جے پی جنی خپل زامن جے اسلام دا اللہ دین دے او دا محمد دا اللہ پیغمبر دے او دا خبر دی سر پا تورات و انجیل کی لکھلی پرتی دی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل خی پیجن الذین خسروا انفسهم اگر کسان چه تاوانیان کری دی خپل زانونا نو دی ایمان نراوڑی سوک دی لوی ظالم دا اگر چانا چه تریب اللہ بنی دروغو او یا دروغ جن گنی دا اللہ آیتونا بے شک شان داده نکامیابی کی ظالمان و اگر رد که چه جمع بکمونگ دی تول او بیا بوایو مشرکانو تا چه چرت دیستاسو اگر شریکان چه تاسو با دعوی کولا دس دعوی دا غی دا الوحیتو ننن دی تاسو را اخلاص کی زمانا بیا با نوی فتنتو هم عذر ددوی فتنتو هم نمراد دے پدیده کی معذرتو هم ثم لم تکن فتنتو هم ثم لم تکن معذرتو هم ابن جریر وی معذرتو هم بیا با نوی عذر ددوی سوا ددینا چی دی با وی چی زمونگ دی پا اللہ بنی قسمی چی زمونگ رب دے چی منخ مشرکان نو انکار موگ او پا بل موقع کی بے بے اقرار ہو کی چی مشرکان ہو خو زمونگ دی توبی دا ټول باسون تا تا ما کری او گور سرنگ دروغ تری بزان بانی او رک شوی دی دینا غائب شوی دی دینا اغا خبری چی دی دزان جوڑو لی اغا دا چی لیقربونا الاللہ زلفا او هاولای شفعاونا عند اللہ اغی خبرو تا اشارہ دا اطول خبری غائب شوی بعض دینا اغا کسان دی چی غوگ اگ دی تا تا او ظاهر که تا تا متوجه دی او غوگ در تا ایخه دی لیکن ایخی دی مونگا دی پا زرنو بانی پردی چه منکی دی پویدونا پا قرآن بانی او دی پا غوگونو که درنواله دی او که اوی نیدی هر یو نخا نو ایمان پا اغی نراولی زکر چه دی پا زر مهر لگی دلی دی او مهر لگی دل ستا وی پیدا تا ما تقریر کرده تردی چه سوا خیراشی تا تا نجگره کئی تا سر اوائی اغی کسان چه کافر شوی دی چه ندی دا قرآن مگر در روزن قصید پخوانو خلقو دی اساتیر مانا اکازیب جمع دا اسطورتن دا اسطورتن مانا اکزوبتن او دی مانا کئی خلق دا قرآن نا او مانا کئی گی پا خپل هم دا قرآن نا او نا حلاکی مگر خپل زانو نا او دی نپوئی گی او کتا اوی نی اغا وقت چه دی با ادرو لشی دا اور پخواکی نوائی با بی های افسوس دے منگ لرا نا های کاش چه واپس کرده شه مونگا واپس شوه مونگا یا لیتنا نردو یا لیتنا نردو لیتا دا تمنی دا پار رازی او دا یا دا حرف ندا ده لیکن یا وی لتا اووی یا لیتا نی اووی ندل تکی ندا مراد نی دا اسی تکیه کلام ده منادا مراد نی های کاش چه واپس شوی مونگا دنیا تا های کاش چه مونگا دروغ جن نوی گنلی در رب آیتونا یو خبدا ارزو کئی افسوس بکئی خپیمان بئی پخپل کفر بانی ادویم بدا ارمان کئی چه کاش مونگ دنیا تا بیا لارے چه بیا ہم ایمان روڑلے ونکون من المومنین او کاش چه مونگا وید مومنانو سرا بلکه اخکارا بشی دیتا اغا عذاب چی دی نا اخکارا بشی دیتا ما اغا خبری چی دی پتولی با دخل کنا من قبل و مخی دا قیامتنا نظر خبری پتولی با کنا او کدی را اگردولشی نبیا برا اگردی اغی خبری تا چی دی منشی و دا اغینا چی اغا شرک دی بیا با شرک شروع کش او دا دروغ جن دی او وای دی چی نده جون زمون مگر دا موجوده جون دی الدنيا القربى ان هي الا حياتنا الدنيا ان هي الا حياتنا القربى دنيا د دنون نه ده او دنون معنی قرب نو الدنيا معنی القربى نه ده دا جون زمونگا مگر موجوده جون دا نږدې جون چې کوم مونږ باندې تیریږي او نه یو مونږه چې پورته کولې بشو اگر تا اوینی اغا زمانا چه دیبا ادرو لشی پا خپل رب باندی نو لرائی تا امرا فضیعا جزا مقدر دا ناکارا منظر با اوینی نو اللہ با وی آیا ندی دا قیام دا روز دا قیامت بالحق رشتنی دنیا جی خطاب ہوئی چه نشتا کن آیا ندی حازا دا قیامت روز بالحق رشتنی نو آغبو چا ہاں که جواب نه ورکی نو ښکاره جواب دی، ځکه چې اولاد به وي که نه قیامت کې به ولاړي. قالو بلا کذبو بلقاء، قالو بلا وربنا، نو وایي به دي چې ها دا حق دا روز رښتینی ده، زمونږ د پخپل رب قسم وي، قسم به پې هم وخوري. حالانکه الله پاک ولا قسم ورکړی نه و، دی پخپله قسم خوري چې په رب مې دې قسم وي دا روز رښتینی ده، او دنیا کې به وي دروغجنه ده. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، نو الله به وایي چې رښتینی ده، نو اوسه کوئ عذاب په سبب د دې چې تاسو به انکار کوو. تاوانیان شوي دي هغه کسان، بې شکه تاوانیان شوي دي هغه کسان چې درغجنې ګڼلې دي ملاقات د الله پاک، تر دې چې څو وخت کې راشي دي ته قیامت ناڅاپه، نو وایي به دي چې هی افسوس دی مونږ باندې، علا ما فرطنا فیها، په کمی کولو زمونږ کې په باره د قیامت، علا تفریطنا فیها، چې موږ کمې کړو د قیامت په باره کې نو پاغي افسوس کوي به، نو کمې دا دي چې انکار کړو کنه، او دیبا او چطی خپل بوجونه په شاگانو، چا با غلا کری وی، چا با ڈاکا چولی وی، چا با دا منجور تا شکرانه ور کری وی، اغم گناه دا، او چا با دمانگا ڈولی وی، او چا با سودی کاروبار کری وی، دا ټول بوجونه په شا پراته بی، او چا با قبر تا سجده کری وی، نو دا خود لویا گناه خود دا، دا اغم پا شا پروتی. تو یواز دی سودخور تا گناہگار ہوئے، او چه قبر خرسی و پیسی جمع کئی آگا تا تا اس نخکاری غد گناہگار خواگا دے. وما احل بیه لغیر اللہ، اللہ وی حرام دے و دے خوری خودے و سودخور برابر دی، دا ټول بوجونا بے پشا پراتوی، وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم، او دی به چتی خپل بوجونه پشاگانو گناهونه مراد دی. الا ساء ما يزرون، خبر شے، الا خبر شے، ناکار دی اغه بوجونه چې دی به اوچتای کیا اغه گناهونه دی، نو اوس تزانو ساته، او نه دی موجوده ژوند مگر لبا او تماشا، او البته رستنی کور غره دے داغ خلقو دا پارا چی یتقون، زان ساتی دے شرکو دا گنانا، هر چا دا پارا غره ندے. آیا پستا ہو سوچ نہ کوئے دنیا تا لبا و تماشا ولی وی لعب لبا او لحون تماشا، اصل کے دا لعب و دا لحون معنی یوا دا، خدا تاکید دا پارا مترادف الفاظ بلاغا پا کلام کے ذکر کئی، نو قرآن ہم ذکر کئی. ندے موجودہ جوان، ندے دا نزدے جوان، مگر لبا دا او تماشا دا، دا لبا تماشا و تا ولی وی فدی وجہ نوی چی بے فیدے دے، دا معنی ندہ دنیا بے فیدی نہ دا، بے فیدی کار اللہ پاک نہ کرے دے و نہیں کری، بے فیدی وے اور بے مطلب شے وے نہ پیدا کرے سر پارا دے، ہموں گے سر پیدا کری نہ فحکمت پیدا کری، منگے عبادت لے پیدا کری اور دنیا منگلہ پیدا کرے دا، بے فیدی نہ دا پیدا کری، اور دے دا پارے دنیا پیدا کرے دا چھتے دنیا پاشیاؤ کے غور کے اور رب او پی جانے، بے فیدی نہ دا بیا سو مطلب دے، یعنی فانی دا، سنگا چا لبا ہمیشہ سوک نہ کئی، دا سواق لپارا لبا کئی یا بیا خپل نور کارو نہ کئی، مستقل شیخ لوبا نہ دا، خو وقتی طور طبیعت خوشا لولو دا پارا دا، نو جائز لبا چیوی نو روا دا، چی ناجائز لبا دا نو ناجائز دا، خو مستقل خو نہ دے، نو دنیا فانی دا عارضی دا، ذکر تشبیح ور قید لو میں سر. شاعر وائی الا انما الدنیا کا احلام نائمی، وما خیر عیش لیس بدائمی الا انما الدنیا کا احلام نائمی وما خیر عیش لیس بدائمی تأمل اذا ما نلت بالامس لذۃ تأمل اذا ما نلت بالامس لذۃ فافنیتها هل انت الا كحالمی فافنیتها هل انت الا كحالمی. امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اور امام ابن کثیر پر تفسیر ابن کثیر کے دری و مل حیات الدنیا اللہ لعب و لہو و زیر کے دری پر تشریح کے دا شاعر دا شعر نقل کرے دا.